شب بخیر کوچولو، شب بخیر عزیزای گلم. به نام خدا و سلام به همه شما بچه های خوب و نازنین و گل. بله بچه های، یه سوال. حتما شما با بزرگترای مهربون به شیرینی فروشی رفتین؟ بله. حالا خواهش میکنم اسم چند تا شیرینی رو بگید، چیزایی که شیرینه. خود شیرینی، شکلات، آب نبات. بله بله، اصلا خود شما. امشب میخوام در مورد نقل براتون بگم. نقلم جزو شیرینی هست دیگه. بله خیلی شیرینه. خواهش میکنم بشنوید. توی یه شیرینی فروشی شیرینی های رنگ و وارنگ منتظر نشسته بودن تا یکی بیاد سراغشون اونا رو بخره. شیرینی های تر، خامه‌ای، خشک، شکلات ها، آب نبات ها، همه منتظر بودن تا ببینن چه کسی میاد اونا رو بخره. کنار همه این شیرینی ها یه سبد هم نشسته بود. توی سبد پر از چیزای شیرین بود، اما این شیرینی با شیرینی‌های دیگه فرق داشت. مثل شکلات بود، اما نه شکلات نبود، رنگش سفید سفید بود. وسطش هم پر از مغز بادوم بود. درست بچه‌ها، اون نقل بود. یه روز صبح یه دختر کوچولو با مامانش اومد. مادر می‌خواست یه کیک تولد کوچولو بخره. دختر کوچولو هم خیلی خوشحال بود که میخواد تولد داشته باشه. آقای شیرینی فروشم واسه این که دختر بچه رو خوشحال تر بکنه یه مشت نقل بهش داد. دختر کوچولو خندید و نقلا رو خورد. اون نقلا واقعا خوشمزه بودن. یه خانم دیگه اومد توی شیرینی فروشی و گفت لطفا نیم کیلو نقل به من بدین. نقلاش ریز باشه، واسه یه عروسی میخوام. آقای شیرینی فروش گفت مبارکه. بعدم نیم کیلو نقل کشید و داد به همون خانم. چند دقیقه گذشت، یکی دیگه اومد و گفت یه بسته نقل میخواستم واسه خوردن با چای، واسه پذیرایی از مهمون. خلاصه عزیزای من، اون روز تا غروب مردم هی می اومدن و واسه کارهای مختلفشون نقل می خریدن. دیگه هوا داشت کم کم تاریک می شد، اما هنوز یه مقدار نقل توی سبد مونده بود، نقلایی که کسی اونا رو نخریده بود. آقای مغازه‌دار شروع کرد به مرتب کردن مغازه. همه چی رو سر جاش گذاشت. دست کلیدشو برداشت که از مغازه بیرون بره که یه دفعه یه مشتری دیگه اومد. مشتری گفت ببخشین شما نقل دارین؟ آقای شیرینی فروش گفت یه کمی دارم. مشتری گفت همونقدر کافیه، برای آجیل سر سفره میخوام، آخه نذر دارم. آقای شیرینی فروش گفت قبول باشه. اون وقت نقلا رو کشید و داد به مشتری. خانومی که نقل ها رو خریده بود همه اونا رو قاشق قاشق توی تورهای قشنگ سفید ریخت. بعد سر اونا رو با روبان های قشنگ سفید و صورتی و سبز بست. بسته های آجیل خیلی خوشگل بودن. نقل های سفید با بقیه آجیل ها دوست شدن. بعد اون بسته های آجیل رو روی یک سفره قشنگ گذاشتن. دعا خوندن و واسه همه دعا کردن. بعدم یکی یه بسته از اون آجیلا رو دادن به همه کسانی که اونجا بودن. یکی از اون بسته های آجیل همراه یه دختر کوچولو و مامانش رفت خونه اونا. بله دختر کوچولو، عزیزای من، وقتی شب شد منتظر موند که باباش بیاد. داداش کوچولوشم که با بابا رفته بود، همه خلاصه دور هم جمع شدن و اون بسته توری کوچولو رو باز کردن و همه از اون آجلای خوشمزه و نقل‌های شیرین خوردن و بعدم برای همه دعا کردن. حتما شما گلای قشنگ منم برای همه دعا میکنی. خب ظاهرا قصه‌مون تموم شد. گلای قشنگم، از شما شیرین ترم پیدا میشه؟ بله شما ها خیلی شیرینین، خیلی گلین. حالا هم که دندونای خوشگلتون رو مسواک زدین و منتظرین که گنجیش لالا مهتاب لالا رو بشنوین، باش منم میرم و همه شما رو به خدای خوب و مهربون میسپارم. خدا نگهدار.